Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 13 kwietnia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest apel o studzenie politycznych emocji po incydencie na wiecu Rafała Trzaskowskiego. Żandarmeria Wojskowa zabezpieczyła w Łódzkiem fragment znalezionego uzbrojenia. Lekarze mają dziś opublikować raport na temat stanu zdrowia Donalda Trumpa. Po incydencie na wiecu Rafała Trzaskowskiego Koalicja Obywatelska apeluje o ostudzenie politycznych emocji. W Bolesławcu jeden z obserwatorów awanturował się i w pewnym momencie wyjął przedmiot przypominający gaz pieprzowy. Interweniowała policja. 80-letni mężczyzna od początku spotkania w Bolesławcu krytykował słownie wystąpienie Rafała Trzaskowskiego. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak emeryt wyjmuje ze swojej kieszeni przedmiot przypominający gaz pieprzowy. Następnie kieruje go w stronę uczestników zgromadzenia. Proszę nie bić ludzi, proszę pana, zapraszamy pana do wyjścia. Co pan robi? Halo. Miał w ręku coś przypominające gaz pieprzowy. A co to jest, to też policjanci ewentualnie będą sprawdzać, prowadzić czynności wyjaśniające w ramach wykroczenia. Mówiła starszy aspirant Aleksandra Pieprzycka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. O niepodsycanie emocji apelował podczas wiecu sam kandydat Koalicji Obywatelskiej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Fragment części wojskowego uzbrojenia znaleziono w lesie w okolicach miejscowości Wytrzyszczki w województwie łódzkim, informuje Żandarmeria Wojskowa. To prawdopodobnie część wojskowego, jak napisano w komunikacie, statku powietrznego. Jak informuje Żandarmeria, wstępna analiza wskazuje, że część przypominająca fragment uzbrojenia mogła leżeć w lesie nawet 20 lat. Obiekt został zabezpieczony i będzie poddany dokładnej analizie i sprawdzeniu przez saperów. Teren wokół znaleziska ochrania policja i wojsko. Raport na temat stanu zdrowia Donalda Trumpa mają opublikować dziś lekarze ze Szpitala Wojskowego pod Waszyngtonem. Prezydent USA przeszedł w piątek swoje pierwsze badania zdrowotne od ponownego objęcia władzy. Jak poinformował, przeszedł też badanie funkcji poznawczych i podkreślił, że odpowiedział poprawnie na każde pytanie. Podczas kampanii wyborczej Donald Trump odmówił opublikowania wyników swoich najnowszych badań, przytaczając jedynie list od swojego lekarza z 2023 roku, w którym napisano, że cieszy się doskonałym zdrowiem i schudł. Prezydent Słowacji kontra gabinet Roberta Ficy. Peter Pellegrini w wywiadzie dla państwowej telewizji skrytykował ostatnie działania rządu, ocenił, że parlament może nie dotrwać do końca kadencji. Prezydent skrytykował koalicję za trwające od miesięcy spory o stanowiska. Wytknął premierowi Robertowi Ficy, żeby ten, realizując swoją politykę zagraniczną zorientowaną na wszystkie strony świata, nie zapominał o Zachodzie. To bardzo niebezpieczny precedens. Niebezpiecznym precedensem prezydent Pellegrini nazwał przyjętą przez parlament tak zwaną amnestię covidową. Chodzi o odszkodowania, które mają być wypłacane ukaranym za łamanie obostrzeń sanitarnych podczas pandemii. Nie potrafię sobie wyobrazić wysłania do społeczeństwa sygnału, że każdy, kto łamie prawo, ma dostać odszkodowanie tylko dlatego, że coś wydało mu się niewłaściwe. Nie wiem, jak pomysłodawcy tej ustawy będą mogli spojrzeć w oczy bliskim ofiar COVID-u, dodał Peter Pellegrini. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Do 225 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy budowlanej w nocnym klubie w stolicy Dominikany Santo Domingo. Resort zdrowia poinformował, że 221 osób zginęło pod gruzami, 4 kolejne osoby zmarły w szpitalu. Dach zawalił się podczas koncertu we wtorek. W nocnym klubie, który mógł pomieścić 1700 osób, bawiły się osoby znane. Wśród ofiar jest 2 bejsbolistów, którzy występowali w amerykańskiej lidze, gubernatorka dominikańskiej prowincji Monte Cristi, znany rysownik, dyrektor Centralnego Szpitala Policji czy członek zarządu największego prywatnego banku w kraju. Klub Jet Set powstał w 1973 roku i uchodził na Dominikanie za kultowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wybuch ciepła zapowiadają synoptycy. Termometry prawie w całym kraju pokażą dziś ponad 20 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej, ale też Wielkopolska. Tam 22-23 stopnie Celsjusza. W centrum około 19-20, natomiast nieco chłodniej będzie na Podlasiu i nad morzem. Tam około 18 stopni Celsjusza. Na Wchelu ciut chłodniej, 12 stopni. Ale tam cały czas jeszcze chłodny Bałtyk, dlatego nieco niższe wartości. Mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Chłodniej robi się dopiero w sobotę. Do Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Do godziny drugiej zapraszam w świat muzyki elektronicznej wykreowanej przez jednego z najważniejszych przedstawicieli tego gatunku, dżentelmena odnoszącego olbrzymie sukcesy artystyczne zarówno na polu muzyki tanecznej, eksperymentalnej, jak i tej w doskonały sposób łączącej muzyczne gatunki. Często na pozór odmienne. Najważniejszym bohaterem naszego spotkania będzie dziś Samuel Shepard, a.k.a. Floating Points. Jedna z najważniejszych postaci zarówno współczesnej elektroniki, jak i jeden z najważniejszych artystów 20. jubileuszowej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Audycję kieruję dziś głównie do młodszych słuchaczy lub do tych z Państwa, którzy spotykają się z tym nazwiskiem czy Schuldem po raz pierwszy. Myślę, że na jego występ warto przyjść świadomym tego wszystkiego, czego będziemy świadkami i z kim będziemy mieli do czynienia. Potrójne pasmo. Przenoszenie. W związku ze zbliżającym się jubileuszem wiele naszych sobotnio-niedzielnych spotkań poświęcę artystom, którzy wystąpią w tym roku w Katowicach, ale też przyjaciołom, ambasadorom i tym, którzy występowali dawno temu. Myślę, że po 20 latach można by chyba zacząć myśleć o wydaniu zbioru anegdot, bo naprawdę jest co wspominać. tak jakby został przerwany bieg lub wspinaczka. Ale spowodował to przypadek, czy w pełni świadome założenie? Warto dodać, że na płycie kompaktowej ten utwór jest zaindeksowany i kończy się właśnie indeksem 3 sekundy później. Zatem owa 3-sekundowa cisza stanowi również część wybrzmiałej kompozycji. Nie wiem, jak Państwo odbierają ten zabieg, ale we mnie paradoksalnie największe emocje wywołuje właśnie ta 3-sekundowa cisza, tak mocno i zdecydowanie przerywająca konsekwentnie budowane napięcie. Kiedyś spotkałem się z koncepcją post-imidżu, rozwijaną głównie w sztukach wizualnych. Chodziło o to, aby odbiór sztuki najmocniej frapował widza dopiero po opuszczeniu ekspozycji. Tu dzieje się chyba coś podobnego, bo ów zabieg brutalnego użycia ciszy potęguje w umyśle to, co było wcześniej. Jak przed tym zdecydowanym cięciem brzmiała ta energetycznie rozwijająca się muzyka. Peroration 6 to na początku opowieści o muzyce Floating Points. Utwór pochodzi z entuzjastycznie przyjętego albumu Elinia, wydanego w 2015 roku po kilku latach obecności na rynku. Elinia to album, na którym właściwie po raz pierwszy od lat pojawił się syntezator Bukla, co przyczyniło się do renesansu tego instrumentu. W ciągu tej dekady pojawiło się kilka innych pełnych metraży. Po Elinii i suplemencie Kuiper opublikowano Reflections Mojave Desert, krótki film i towarzysząca mu ścieżka dźwiękowa, zarejestrowane na amerykańskiej pustyni kamiennej. To wszystko wywołało u krytyki skojarzenia z koncertem Floydów w Pompejach. Ale wracając do twórczości Floating Points. Następnie jesienią 2019 roku nakładem Ninja Tune ukazał się Crash, pełny zaawansowanej, agresywnej elektroniki z inspiracjami EDM i UK Garage. A w 2020 roku światło dzienne ujrzało wspólne wydawnictwo artysty z legendą amerykańskiego jazzu, ostatnim post-Coltrane'owcem Pharoah Sandersem. Artyści zagrali wspólnie z The London Symphony Orchestra. Samuel Shepard stworzył także ścieżki dźwiękowe do baletu, ale też umuzycznił anime. We wrześniu 2024 roku wydał wspomniany już Cascade, będący dużą nadzieją dla muzyki techno, jak i płytą z programem, której pojawi się w czerwcu w Katowicach i wystąpi wspólnie z japońską artystką Akiko Nakayamą, znaną z obrazów Alive. Bardzo plastyczna i organiczna sytuacja. Sięgam zatem po vocoder otwierający najmłodszy album Floating Points zatytułowany Cascade. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.